ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Na alipoelekea upande wa Madiana alisema, asa mula wangu mlezi akaniongoa njia iliyo sawa. Walamma warada maa Madiana wajada alayhi ummatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihi mumraataini tadhudan. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Na alipoyafikia maji ya Madiana alikuta umati wa watu wananywesha, na akakuta karibu yao wanawake wawili wanawazuia wanyama wao. Akasema, mna nini? Wakasema, hatunyweshi sisi mpaka wamalize hao wachunga, na baba yetu ni mzee sana. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Basi Musa akawanyweshea, kisha akarudi kivulini, na akasema, mola wangu mlezi, hakika mimi ni mhitaji wa kheri utakaoniteremshia. Fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Basi mmoja katika wale wanawake wawili akamjia, naye anaona haya. Akasema, baba yangu anakuita akulipe ujira wa kutunyweshea. Basi alipomjia na akamsimulia visa vyake alisema, usiogope, umekwisha ukoka kwenye watu madhalim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyul amin. Akasema mmoja katika wale wanawake, ewe baba yetu, muajiri huyu, hakika mbora wa kumuajiri ni mwenye nguvu na mwaminifu. Qala inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Akasema, mimi nataka kukuoza mmoja wapo katika binti zangu hawa wawili kwa kunitumikia miaka minane. Ukitimiza kumi, hiari yako. Lakini mimi sitaki kukutabisha. Inshallah utanikuta miongoni mwa watu wema. Qala dhalika baini wa bainaka ayyama al-ajalaini qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Musa akasema, hayo yamekwisha kuwa baina yangu na wewe. Muda mmoja wapo nikiumaliza sitiwi ubayani. Na Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu ya haya tunayoyasema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Alipoelekea Madiana akijicha Shuaibu kwa kuwa huko iko amani, alimwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu amuongoe njia ya kheri na ya kuokoka.